ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kwestia Nord Stream 2 nadal dzieli Polskę i Niemcy, powiedzieli w Warszawie Mateusz Morawiecki i Angela Merkel. Europa wiele zawdzięcza męstwu ludzi sierpnia, mówił w Dąbrowie Górniczej prezydent Andrzej Duda. Nazwiska niemal 3000 ofiar zamachów odczytano na Ground Zero w Nowym Jorku. Gazociąg Nord Stream 2 był jednym z głównych tematów rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim. W południe politycy spotkali się w Warszawie. Po rozmowie przekazali mediom, że choć relacje polsko-niemieckie pozostają silne, to kwestia Nord Stream 2 jest nadal tematem dzielącym oba kraje. Mateusz Morawiecki ponownie wyraził dziś polskie stanowisko, że Rosja może wykorzystywać nowy gazociąg do celów politycznych. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej między Polską, Ukrainą, Rosją, Białorusią może zajść właśnie na skutek wykorzystywania tego gazociągu północnego. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że rozumie obawy Polski i Ukrainy w tym zakresie. Zapowiedziała odpowiednie działania zarówno ze strony Niemiec, jak i Komisji Europejskiej. Uważam, że powinniśmy stworzyć zobowiązanie również dla Ukrainy, by gaz nadal był dostarczany, by gazociąg nie mógł być wykorzystywany do wojny hybrydowej. Do 2024 roku mamy taką gwarancję, na kolejne lata jeszcze nie. Angela Merkel odwiedziła Polskę po raz ostatni jako kanclerz Niemiec. W najbliższym czasie przekaże urząd swojemu następcy. Karol Surówka, Polskie Radio. Europa i wiele miejsc na świecie zawdzięcza wyrwanie się z komunistycznych okowów mądrości, męstwu i nieustępliwości polskich robotników, ludzi Solidarności, powiedział w Dąbrowie Górniczej prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w tym mieście w obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Władza komunistyczna to nie byli ludzie nieinteligentni. Od dziesiątków lat cały czas pracowali nad tym, jak oszukiwać ludzi. Jak ludzi wykiwać. Tutaj w końcu ich wykiwano. Doprowadzono do tego, że już nie było wyjścia, bo stworzyła się dzięki temu właśnie porozumieniu podstawa prawna do tego, by zarejestrować jeden związek. I ten wniosek rejestracyjny stąd, z Huty Katowice, a więc z Dąbrowy Górniczej, był pierwszym, który został złożony o rejestrację NSZZ Solidarność. Prezydent położył kwiaty pod pomnikiem porozumienia katowickiego przy bramie głównej dawnej Huty Katowice. Nazwiska niemal 3000 ofiar odczytano na Ground Zero w Nowym Jorku. Trwają tam główne obchody 20. rocznicy największych zamachów terrorystycznych w historii. W uroczystościach uczestniczyli Joe Biden oraz byli prezydenci USA, Barack Obama i Bill Clinton. Wzniesienie amerykańskiej flagi oraz hymn Stanów Zjednoczonych rozpoczęły ceremonię w miejscu, gdzie dwie dekady temu zawaliły się najwyższe wówczas budynki na północnej półkuli. O 14.46 polskiego czasu, w chwili, gdy pierwszy samolot wbijał się w północną wieżę World Trade Center, minutą ciszy oddano hołd zabitym. W ten sam sposób, o czasie, gdy drugi samolot wbił się w wieżę, trzeci w Pentagon oraz w chwilach, gdy wieże Światowego Centrum Handlu zawaliły się. Andrew Anthony Abate. Nazwiska ofiar zamachów odczytane zostały przez ich krewnych. Przez te wszystkie lata mówiliśmy publicznie w imieniu mojej zabitej córki. Apelowaliśmy, aby ta historia została zapamiętana nie poprzez numery i daty, ale poprzez twarze zwykłych ludzi, takich jak Sara. Mówił na początku uroczystości Mike Lowe, którego córka Sara była stewardesą w jednym z porwanych samolotów i zginęła 11 września. Z Nowego Jorku Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Orszak dziejów przemaszerował krakowskim przedmieściem w Warszawie. Ponad 80 aktorów wcieliło się w ważne osoby dla naszej historii. Można było spotkać Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Stańczyka, Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rodzice ze szkół Stowarzyszenia Sternik 5 lat temu wystawili przedstawienie Cała Historia Polski na scenie, a teraz postanowiliśmy wyjść na ulicę. Anna Murawska, reżyser i organizator Orszaku. Żeby naszym dzieciom w radosny sposób na powietrzu pokazywać postacie historyczne. Dwa razy już grałem w teatrze dla dzieci księdza kardynała, więc już się trochę do tego przyzwyczaiłem. Pan Kacper, wcielający się w rolę kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest niesamowite wyróżnienie i bardzo ciekawe doświadczenie. Patrząc na towarzystwo, w jakim dzisiaj się znalazłem, to faktycznie rola nadwornego błazna jest dziwną. Pan Patryk, wcielający się w rolę Stańczyka. Symbol rozumu, odwagi, bezpośredniości i ciętej riposty zdecydowanie. Po zakończeniu przemarszu na Placu Zamkowym w nawiązaniu do jutrzejszej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego wystawiono widowisko teatralne Prymas Tysiąclecia. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Na początek raport z Gdańska, z hali Ergo Arena, gdzie za niespełna półtorej godziny Polska zagra z Finlandią o ćwierćfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polacy, przypomnę, mistrzowie świata, mają wiele do udowodnienia po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wchodzimy w fazę pucharową, a tu już nie ma słabych rywali, o czym przekonuje były selekcjoner reprezentacji Polski, Ireneusz Mazur. Dziś te skojarzenia mamy bardzo przykre. To w znacznym stopniu, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, ale również Mistrzostwa Europy. Mieliśmy też takie przykre doświadczenia, z których wynikało, że gdzieś na tym etapie trafialiśmy na bardzo albo dobrze dysponowanego rywala, który się okazywał jakąś tam sensacją w mistrzostwach, albo na murowanego, jak rzeczywistość pokazywała, faworyta do złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Także cokolwiek byśmy nie mówili, na pewno jest to dla nas jakiś tam pewien problem wynikający z natury już takiej psychologicznej. Nie przestajemy być optymistami. W Gdańsku tymczasem trwa pierwszy z zaplanowanych na dziś meczów 1/8 finału Rosja-Ukraina. W setach 1-1, a na tablicy wyników 19-19. Dziś 4 mecze ekstraklasy, 2 pierwsze skończyły się remisami. Najpierw grająca w Grodzisku w charakterze gospodarza Warta Poznań zremisowała 0-0 z Brukbetem Nieciecza. Potem Krakowia rzutem na taśmę uratowała z Górnikiem Zabrze 2-2. Nieco ponad godzina zmagań piłkarzy Stali Mielec i Jagiellonii Białystok. Tymczasem jest 1-1. A o 20:00 Śląsk Wrocław podejmie Legię Warszawa. Coś dla kibiców Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki w wygranym 4-1 meczu Manchesteru United z Newcastle. Oczywiście to jest powrót Portugalczyka do swojego starego klubu. A teraz zapachnie trochę zimą, chociaż wersja tych zawodów jak najbardziej letnia. Halvor Egner Granerud umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Dziś w Czajkowskim Norwek ze skokami na odległość 133 i 137,5 metra zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie. Drugi był Rosjanin Klimow, trzeci Norwek Forfang. Polacy nie startowali, ale w generalce Jakub Wolny jest czwarty, Dawid Kubacki piąty. Kolejne zawody 25 września w Hinzenbach w Austrii. Teraz kolarstwo. Dobre wieści płyną bowiem z dalekiej Kolumbii, gdzie na welodromie w Cali trwa Puchar Narodów. To nowa formuła dotychczasowego Pucharu Świata. Patryk Rajkowski zajął drugie miejsce w wyścigu na kilometr, a Nicole Płosaj była trzecia w wyścigu eliminacyjnym. Sprinterki Urszula Łoś 9, a Marlena Karwacka 12. W Trydencie natomiast dziś odbył się wyścig ze startu wspólnego pań w ramach szosowych Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce. Zwyciężyła Holenderka Ellen van Dijk przed Niemką Lippert i Litwinką Lelej Witte. I na koniec koszykówka 3-3. Polacy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ten mecz w niedzielę. Rywalami naszego tria będą Holendrzy. Patrzę na tablicę. Mecz Rosja-Ukraina w trzecim secie 21-21. Zacięta końcówka. To tyle z hali Ergo Arena w Gdańsku. Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem gdzieniegdzie burza, w nocy przelotne deszcze. Jutro z zachodu napływać będzie do Polski chłodniejsze powietrze polarne morskie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, choć początkowo na wschodzie możliwe rozpogodzenia. Jutro w ciągu dnia także może padać i zagrzmieć. Na termometrach od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie i południu. Chłodniej na Podlasiu, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisano o niej wtedy: młodziutka szkocka wokalistka Amy MacDonald pojawiła się niespodziewanie na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów płytowych. Był marzec 2008 roku. Trójka obchodziła 46. urodziny i z tej okazji owa młodziutka wokalistka pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Amy MacDonald na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! RRSO 0%. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.

problem. I'd stay right there if I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. Program trzeci Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 19. Muzycznie znajdujemy się w czasach, kiedy obraźliwym było sformułowanie a bodaj cię Niemcy napadli, a Ruscy oswobodzili. Zatem jesteśmy w latach 80. Karel Fialka, tego pana posłuchamy teraz. Wyjątkowo ciekawa postać, albowiem jest synem Czecha i Szkotki, ale urodził się w Bengalu, konkretnie w indyjskiej części Bengalu. Dwa utwory w jego wykonaniu i jego autorstwa zdobyły ogromną popularność, The Eyes Have It oraz utwór Hey Matthew, który w roku 87 znalazł się w pierwszej dziesiątce zestawienia list przebojów w Wielkiej Brytanii, list przebojów singli, czyli UK Singles Chart. Zatem Karel Fialka, Hey Matthew teraz, a za moment wspaniały zespół The Hooters w utworze 500 Miles. Watching TV. Hey, hey, Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey, Matthew, when you're watching TV, said, hey, hey, Matthew, what do you see? We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Lord, I'm 300, Lord, I'm 400, Lord, I'm 500. Program trzeci Polskiego Radia i lata 80. w Departamencie Rytmu. To Hooters i 500 Miles. Przed nami synthpop. Gatunek muzyczny, który teraz przeżywa drugi rozkwit. Wystarczy posłuchać chociażby najnowszego dokonania Grzegorza Skawińskiego. Utwór zdecydowanie inspirowany synthpopem. Chociaż w naszym polskim wykonaniu synthpop niestety kojarzy mi się po prostu z... Dobrze, użyję tego sformułowania na antenie Trójki, z disco polo niestety, więc chyba musimy jeszcze nad tym popracować i znaleźć w sobie siłę do większej oszczędności w dźwiękach, bo synthpop jednak mimo bogactwa brzmienia opierał się na pewnej powściągliwości w operowaniu nutami i harmoniami. The Weeknd, twórca z Kanady, doskonale to opanował, jego producent muzyczny również. Pod spodem, pod wokalami pana Weeknda bardzo dobrze słychać te synthpopowe klimaty. Właśnie te klimaty, które narodziły się w latach 80. dzięki takim zespołom jak OMD, dzięki syntezatorom, które wtedy już potrafiły w pełni zastępować cały zespół i generować pełne spektrum dźwięków, a nie tylko dźwięki, które trzeba było interpretować i przykrywać innymi. Zatem złota era synthpopu, rok 84, OMD i Locomotion. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 20. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. To Departament Rytmu, zatem zajmujemy się muzyką, która na bazie rytmu jest zbudowana. W zasadzie chyba każda muzyka jest na bazie rytmu, bo jak słuchałem kiedyś muzykologów, to mówili, że muzyka u swojego zarania to są na przykład uderzania przez afrykańskie plemiona w różne bębny. Zatem to wszystko zaczęło się od rytmu. Melodia była później. Najpierw był rytm i te wszystkie plemiona pierwotne, nie tylko w Afryce, przecież na naszym kontynencie również, zaczynały świętowanie oraz radość, okazywały radość właśnie uderzając w różne przedmioty i stąd się wziął rytm i Departament Rytmu zabiera Państwa w podróż po muzyce, która na bazie tego rytmu jest zbudowana. Utwór Sama Browna Stop, kiedyś wykonywany przez panią Edytę Górniak w 99 roku dokładnie. No i ponieważ różnie bywa z wykonaniami utworów pani Edyty Górniak, to posłuchajmy jednak oryginału, czyli pan Sam Brown, rok 88, teraz na antenie Trójki. 24 minuty pozostały do godziny 20. Never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. program Trzeci Polskiego Radia. Sam Brown, oczywiście pani Sam Brown. Przed chwilą tutaj dumnie zapowiadając to dzieło, przerobiłem panią na pana. W roku 88, kiedy ten utwór powstał, takie historie nie były aż tak popularne, jak właśnie zamiana z pani na pana. No, mam nadzieję, że pani Sam Brown się nie gniewa. Szanowni państwo, jak mówimy o latach 80. i muzyce lat 80., nie możemy pominąć tego, co działo się na bulwarze Sun Strip. Sun Strip Boulevard w Los Angeles to jest miejsce wielu klubów. Wielu klubów takich jak Whiskey Go Go, w którym zaczynali swoją karierę Dorsi, ale wielu innych miejsc, które dzisiaj są kultowe, a wtedy były po prostu miejscem narodzin nowego gatunku muzyki i nowego sposobu grania. Taki sposób grania, sceniczne, ogromne koncerty w małych klubach zaproponował zespół Motley Crue. Ubierali się na podobieństwo glam metalowców, ale tak naprawdę glam metalu nie grali. Było to wyjątkowe przedstawienie. Każdy ich koncert to były fajerwerki, to były wybuchy, to były emocje i wrażenia wizualne przeniesione ze stadionu do małego klubu. Lux Death Kill. To jest utwór, w którym Nikki Sixx, grając na basie, ku mojemu zaskoczeniu, przez 3/4 utworu naprawdę gra jeden dźwięk. Zresztą posłuchajmy. Doskonałe przedsięwzięcie biznesowe, które rozpoczęło się jako bunt przeciwko muzyce z lat 80., czyli zespół Motley Crue, którego jednym z największych dokonań jest fakt, że jeszcze żyją po trybie życia, który prowadzili. A mówię o tym, że to przedsięwzięcie biznesowe, no bo proszę Państwa, Nikki Sixx sprzedaje spodnie dresowe $50 za parę dzisiaj. Także no, zamienili to w pieniądze rzeczywiście. Motley Crue za nami, przed nami The Clash. W porównaniu z czwórką z Los Angeles, panowie z The Clash to grzeczni chłopcy. 15 singiel, 11 czerwca, rok 82, Rock the Casbah. Właśnie wtedy ten utwór się pojawił. A za chwilę jeszcze pani Donna Lewis i I Love You Always Forever. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Za 9 minut wybije godzina 20. O 20 serwis Trójki. Proszę słuchać uważnie.